بسم الله الرحمن الرحيم تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 44 صفحہ نمبر 44 آٹھویں لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 10 سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شدید سزا دیتا ہے. اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور سب سے بڑی نعمت ہدایت کا ذریعہ ہے کہ ہدایت کا ذریعہ ہے جو انسان کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے. تو اصل مقصود دنیا کی زندگی سے آخرت کا سنوارنا ہے تو جو آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے وہ سب سے بڑی نعمت. تو فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کا انکار کیا اور اس انکار کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے دنیا کی محبت. کہ دنیا کی کشش، دنیا کی محبت اور اس کی دو صورتیں، مال کی محبت یعنی دنیا کی اشیاء کی محبت اور دنیا میں جاہ اور منصب کی، عزت کی محبت کہ مجھے معزز ہونا چاہیے. فرمایا کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، حق سے اختلاف کیا اور ایمان والوں کو جنہوں نے حق قبول کیا ان کو انہوں نے طنز و استہزاء کا نشانہ بنایا. اور یہ طنز و استہزاء کا جو نشانہ بنایا کس بنیاد پر؟ مال و متاع کی بنیاد پر. حالانکہ رزق اختیاری چیز ہے، رزق تو اللہ کا عطا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ دنیا کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عالم اسباب بنایا کہ دنیا عالم اسباب ہے، کہ جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے، جماعت صفیں بن چکی ہوں کہ مکبر تکبیر کہنے لگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کا نزول ہوگا مینارے پر، اور جب مینارے پہ حضرت کا ظہور ہوگا فرمائیں گے سیڑھی لاؤ میں نیچے اترتا. تعجب اس بات پر کہ آسمان سے مینارے تک آئے ہیں بغیر سیڑھی کے اور اس مینارے سے زمین پہ آنا چاہ رہے ہیں سیڑھی کے ساتھ. میں کہ یہ عالم اسباب ہے، تو یہ دنیا عالم اسباب ہے کہ میں دکان بناتا ہوں کہ اللہ مجھے دکان کے بغیر رزق نہیں دے سکتا، اللہ رزق دے سکتا، اور اللہ رزق دیتا بھی ہے، دکان رازق نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ضابطہ ہے کہ یہ دنیا عالمی اسباب ہے، اسباب کو اختیار کیا جائے۔ تو ہمایا کہ یہاں دنیا کے اندر جہاں اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، وہاں بھی اللہ بغیر اسباب کے کسی کو رزق عطا فرما دیتے ہیں، تو عالم اسباب میں ایمان والوں پر کتنی نعمتیں ہوں گی، وہاں تو عالم اسباب نہیں، عالم رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نعمتیں ان انعام والوں کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ یہ ایمان والے بہت اونچے درجات میں ہوں گے، بہت اونچے درجات میں ہی ہوں کہ جنت اونچا مقام ہے اور جہنم یہ نیچے، زمین سے بھی نیچے۔ تو میں نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم ان کو نچلوں میں سے نچلا بنا کر پلٹائیں گے۔ کہ انسان نچلا ہوگا کیسے، کہ یہ زمین انسان کس سے بنا ہے؟ زمین کی مٹی سے بنا ہے۔ زمین کی مٹی سے جب بنا ہے، زمین پہ کھڑا ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، حساب کتاب سے فارغ ہوں گے۔ اب جن لوگوں کو جنت میں جانا ہے، ان کو اوپر جانا ہے، اپنے مقام سے اوپر۔ اور جو جانور ہیں، جانوروں کو حکم ہوگا کہ مر کے مٹی ہو جاؤ، وہ زمین سے نکلے تھے، مٹی ہو گئے۔ اب جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، نافرمان ہیں، کہاں جانا ہے؟ جہنم میں۔ جہنم کہاں؟ نیچے۔ تو اپنے اصل مقام سے بھی وہ انسان گر گیا جو کافر اور مشرک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ وہاں یہ کفار کہیں گے چاہے کاش کہ ہم بھی مر کر مٹی ہو جاتے، دنیا میں انسان نہ ہوتے، دنیا میں گدھے ہوتے، کتے ہوتے، سور ہوتے، تاکہ آج ہم بھی مر کے مٹی ہو جاتے، تو یہ نیچے نہ جانا پڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کاش کہ ہم دنیا کی زندگی میں تکبر و غرور اختیار نہ کرتے، عاجزی کی زندگی، مٹی کے طرح سے، مٹی ہماری اصل ہے، تو مٹی کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے۔ دیکھیں کہ مٹی کے اندر عاجزی، یہاں جو شیطان کو دھوکہ لگا ہے، شیطان نے کہا کہ آگ افضل ہے مٹی سے، حالانکہ وہ چیز افضل ہے کہ جو اپنی صفت سے، فطرت سے مطابقت رکھتی ہو۔ مخلوق کی صفت کیا ہے؟ عاجزی۔ تکبر و غرور یہ خالق کا کام، تکبر جو ہے خالق کا کام ہے، غرور تو خالق کو ہے نہیں، غرور تو دھوکے کو کہتے ہیں، اللہ کے ہاں تو دھوکہ نہیں ہے۔ تکبر کہ اپنی بڑائی کا اظہار، یہ کس کی صفت ہے، کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ مٹی، اس کے اندر عاجزی ہے۔ دیکھیں کہ اگر ہوا کی وجہ سے مٹی اڑنے لگتی ہے، تو بھی اڑنے کے بعد بھی کسی جگہ جا کے بیٹھتی ہے، گرتی ہے، لیکن آگ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ایک موم بتی جلا لیں، اس کو الٹا کر دیں، تو شعلے کا رخ پھر اوپر کی طرف ہوگا۔ تو مٹی کے اندر عاجزی ہے، اور عاجزی مخلوق کی صفت ہے۔ خالق کی صفت میں تکبر ہے کہ اپنی بڑائی کا اظہار، وہ خالق ہے۔ تو اللہ کی صفت تکبر، ہماری صفت تکبیر، کہ اللہ کی صفت تکبر، ہماری صفت تکبیر۔ تکبر کہتے ہیں اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا، تکبیر کہتے ہیں بڑے کی بڑائی کا اظہار کرنا۔ تو ہماری ذمہ داری تکبیر، کہ ہم نے بڑائی ظاہر کرنی ہے، کس کی؟ اپنی، نہیں، اس ذات کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا۔ تو فرمایا کہ یہ مال کی محبت، مال کی کشش، دنیا کی کشش نے ان کو نافرمانی کی طرف ڈال دیا۔ یہ بات بیان فرما کے اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ کیا شروع ہی سے انسان ایسے تھے؟ نہیں۔ فرمایا کان الناس، تھے لوگ، امتم واحدتن، واحد امت۔ قرآن مجید میں امت ایک تو جماعت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک یہ لفظ مدت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کہاں؟ کہ سورہ یوسف کے اندر، کہ جب بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، اور اس کے درباری اس کو تعبیر نہ بتا سکے، تو وہ جو ساقی، جو چھوٹا تھا، جیل سے رہا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کی تعبیر بتلانے کی وجہ سے، عرصے کے بعد اس کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام والسلام نے تعبیر بتلائی تھی، تو یہ بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ رب میں ودا کرا بعد امتین، تو یہاں امت جماعت کے معنی میں نہیں ہے، یہاں امت مدت کے معنی ہے، مدت کے بعد اس کو یاد آیا۔ کافی عرصے کے بعد اس کو یہ بات یاد آئی. تو امت کے ایک معنی قرآن مجید کے اندر مدت کے ہیں اور امت کے ایک معنی جماعت کے ہیں. جماعت کے لیے قرآن مجید میں متعدد الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا ہے راحت, رے دو آنکھوں والی ہے اور تو راحت. نو دس آدمیوں کی ایک ہی خاندان کی جماعت جو ایک ہی سوچ رکھتے ہوں اس کو راحت کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے مختلف الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں جماعت کے لیے. تو ایک لفظ استعمال ہوا ہے امت. تو امت کہتے ہیں اس جماعت کو جو بڑی ہو اور جتنے افراد ہوں ان کی سوچ ایک ہو, بنیاد ایک ہو. تو امت جس کا عقیدہ ایک ہو, کہ وہ جماعت جس کے افراد کا عقیدہ ایک ہو, تو اس کو امت کہتے ہیں. فرمایا کہ لوگ تھے امت واحدہ, ایک ہی امت. یہ کب تھے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا, ان کے حقیقی وجود ایک جگہ پہ جمع فرمائے. تو یہ جو اس وقت میرا اور آپ کا وجود ہے یہ حقیقی وجود نہیں, یہ اضافی وجود ہے. حقیقی وجود تو بہت مختصر ہے. دیکھیں یہ بات اگر ذہن میں اشکال پیدا کر رہی ہو تو اس کی آسانی کے لیے بات گزارش کر دوں کہ یہ ناخن وہی ہیں جو پیدائش کے وقت تھے, یہ بال وہی ہیں جو پیدائش کے وقت تھے, یہ جسامت وہی ہے جو پیدائش کے وقت تھی. ٹھیک ہے, میرا نام رکھا گیا پیدائش کے وقت میں, تو اس وقت جسم چھوٹا, اور اس سے پہلے اس جسم کی حقیقت کیا کہ یہ جسم ماں کے پیٹ کے اندر بڑھا ہے. تو انسانی وجود انتہائی مختصر, حقیقی وجود انتہائی مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حقیقی ضربوں کو ایک مقام پہ جمع فرمایا. جب جمع فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی اس پر ڈالی, تو یہ ضربے متحرک ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر بیٹھے ہوں, کھڑکی کھلی ہو, یہ روشن دان کھلا ہے, دھوپ اندر آ رہی ہے, اس میں ذرات حرکت کرتے دکھائی دیتے. تو اسی طرح انسانی وجود متحرک ہو گئے اللہ کی محبت میں. تو اس سے کیا چیز پیدا ہوئی؟ کشش اور محبت پیدا ہوئی. کشش اور محبت کا تقاضا ذکر ہے, اس کو ذہن میں رکھیں گے, ابھی ایک بات اس سے واضح ہوگی. تو محبت اور کشش کا تقاضا ذکر ہے. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سوال فرمایا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ دنیا میں جاؤ گے, وہاں جانے کے بعد میری ربوبیت کے بجائے کسی اور کو رب مانو گے؟ رب کس کو کہیں گے؟ رب وہ ہے جو ساری ضروریات کو پورا کرنے والا, تمام حاجات کو پورا کرنے والا, اور رب وہ ہے کہ جس کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم قبول نہ کیا جائے. کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو حاجت روا مشکل کشا مجھے مانو گے کسی اور کو مانو گے؟ دنیا میں جب تم جاؤ گے تو میرے حکم کے مقابلے میں دوسروں کے حکم کو ترجیح دو گے یا میرے حکم کو ترجیح دو گے؟ الست بربکم. اور یہاں اللہ کا عظیم احسان, اللہ کی عظیم رحمت, اس کا کرم, اس نے یہ نہیں فرمایا کہ مر ربکم, کہ تمہارا رب کون ہے. اگر یہ اللہ فرما دیتا, سوال فرما دیتا, تو رہنمائی نہ ہوتی. اللہ کا کرم ہے کہ وہ رہنمائی بھی خود فرماتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب ذہن کو خود بخود متوجہ کر دیا کہ جواب کیا ہے, کہ اللہ تو ہی رب ہے, تیرے سوا کون رب ہو سکتا ہے؟ اب پوری انسانیت خاموش ہے. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. حضرت نے فرمایا بلا, ایک ہے نعم, ایک ہے بلا. نعم کے معنی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, بلا کے معنی یہ ہے کہ بلا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہ ہو, یعنی اس کے اندر تاکید اور شدت کی کیفیت پہ جاتی ہے بلا, کہ کیوں نہیں, کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے سوا کسی اور کو رب مانا جائے؟ جب نبی علیہ السلام نے جواب دیا تو تمام انسانیت نے حضرت کی اتباع میں جواب دیا, چاہے دنیا میں آ کے وہ کافر ہوئے ہیں, چاہے مشرک ہوئے ہیں, چاہے کچھ بنے ہیں, سب کا جواب یہی تھا جو نبی علیہ السلام کا جواب تھا. تو یہاں فرمایا کہ کان الناس امت واحدہ, کہ لوگ ایک ہی جماعت تھے, ایک ہی آواز انہوں نے نکالی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اب یہاں نبی علیہ السلام کے اس لیے معلم میں انسانیت بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت تمام انسانوں کے استاد ہیں, معلم ہیں. تو نبی علیہ السلام کے جواب کی پیروی میں سب نے جواب دیا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی ڈالی, کشش پیدا ہوئی محبت. تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر. اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے مجھے محبت ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر ذکر کروں گا. اور میرے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کا بیان کسی موضوع پہ کرا لیں, جب تک تین باتوں کا ذکر نہ ہوگا اس کا بیان مکمل نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر اس میں ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی بات نکلے گی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور ہوگا, طالبان کا ذکر ضرور ہوگا. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بہانے ڈھونڈتا ہے, کسی نہ کسی انداز سے وہ ظاہر ہوتا ہے, اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس لیے فرمایا. دوسری بات, اللہ نے سوال فرمایا الست بربکم, یہاں غور و فکر اللہ نے پیدا فرمایا, کہ دوسری صلاحیت وہ غور و فکر کی ہے. اس لیے فرمایا کہ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. کہ عقل والے وہ ہیں جن کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں, اللہ کا ذکر, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر, اور اس کے ساتھ دوسری بات غور و فکر. کہ غور و فکر کہ یہ دنیا کیا ہے, کائنات کیا ہے, اس کا بنانے والا کون ہے, اور پھر یہ کہ مجھے اس نے پیدا کیا, کیوں پیدا کیا. ان اشیاء کوئی چیز بے فائدہ نہیں, تو میں انسان جو مخدوم کائنات ہوں میں بے فائدہ کیسے ہو سکتا ہوں. تو یہ دو بنیادی چیزیں جس کے اندر ہیں وہی عقل والا ہے. تو لہٰذا یہ پوری انسانیت ایک ہی عقیدے پر تھی, کب؟ جب اللہ نے پیدا فرمایا, پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا زمین پر تشریف لائے, یہاں اولاد ہوئی. اب یہ جو اولاد ہوئی یہ ساری انسانیت ایک ہی عقیدے پر تھی, جو آدم علیہ السلام کا عقیدہ تھا اسی عقیدے پر تھی. تو ایک ہی جماعت تھی عقیدے کے لحاظ سے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت ادریس علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو حضرت ادریس علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اولاد تک یہ ایک ہی عقیدہ رہا. اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جب حضرت ادریس علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کی اولاد بھی جو ان کے بیٹے تھے, ان میں نبی کوئی نہیں ہے لیکن وہ سب کے سب اللہ کے ولی تھے. تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ عبادت یہ تھا کہ عبادت گاہ بنی ہوئی تھی, اس میں تشریف لاتے تھے, سارے آ کے بیٹھ جاتے تھے, پھر اللہ کا ذکر جو ان کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا عبادت کا وہ اس انداز سے ذکر کرتے تھے. جب ادریس علیہ نبی جین علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کی اولاد یہی کام کرتی رہی, ان کے بیٹے یہ کام کرتے رہے. جب وہ بھی دنیا سے چلے گئے اب اضطراب کی کیفیت ہوئی کہ ان کی موجودگی میں بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے, اب دل نہیں لگتا. جب دل نہیں لگتا تو اب شیطان انسانی شکل میں آیا, کہا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں دل لگانے کا. وہ یہ ہے کہ ان کا وجود دل لگانے کا ذریعہ ہے, تو ان کے مجسمے بناؤ, ان کے مجسمے بنا کے یہاں رکھ دو اور پھر آنکھیں بند کر کے تصور کر لو کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر دیکھو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اب یہ سلسلہ شروع ہوا. جب سلسلہ شروع ہوا تو اب اس سلسلے میں یہ ہوا کہ دل لگنا شروع ہوا, پھر آہستہ آہستہ انسان کو سکون تو ہے گی کہ آپ بچے کو دیکھ لیں تو اس کو سکون نہیں. آپ ایک کھلونا اس کو دے دیں, تھوڑی دیر کھلونے سے کھیلے گا, پھر اس کو پھینکے گا, کوئی اور چیز طلب کرے گا. تو یہ انسان کی فطرت ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آگے اب ادب احترام شروع ہو گیا ان کا. ادب احترام کے ساتھ پھر کھانا لاتے تھے تبرک کے لیے, اس کے پاس رکھتے تھے کہ اس کی برکات منتقل ہوں گی. پھر اس کے بعد سجدہ شروع ہوا, پھر اس کے بعد وہ بذات خود معبود بن گئے. اب امت جو ہے وہ ایک نہ رہی, امت میں انتشار پیدا ہوا, شرک کی کیفیت پیدا ہو گئی. جب شرک کی کیفیت پیدا ہوئی پھر حضرت نوح علیہ نبی جی علیہ السلام تشریف لائے. اب یہ تیسرا مرحلہ ہے امت واحدہ کا. حضرت نوح علیہ نبی جی علیہ السلام نے تشریف لائے تو مخالفین نے مخالفت کی, اس کے بعد اللہ نے طوفان کا عذاب نازل فرمایا. اس طوفان کے عذاب میں کفر سب ختم, کافر مٹ گئے, کون رہ گئے؟ ایمان والے رہ گئے, پھر امت واحدہ. اب امت واحدہ میں پھر اختلافات پڑھنا شروع ہوا. اب اللہ نے فرمایا کہ جب یہ اختلافات پڑھنا شروع ہوئے تو ہم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ فبعث اللہ فا کہتے ہیں کسی سبب سے کوئی کام کیا جائے. تو یہاں فا ہے اور اس سے پہلے سبب بیان نہیں فرمایا, سبب خود بخود آ رہا ہے ذہن کے اندر. وہ کیا ہے کہ جب ایک امت تھی جب ایک امت تھی تو ایک امت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام کیا. تو فا جو ہے یہ نتیجے کے لیے عربی قواعد میں استعمال ہوتا ہے. فا پس بعث اللہ بھیجا اللہ نے کن کو؟ النبیین انبیاء کرام علیہ السلام کو. اب نبی کس کی ہدایت کے لیے آئے ہیں؟ نبی آئے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے. جب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں تو نبی کو کیا ہونا چاہیے؟ چار چیزیں ہیں جو لوازمات نبوت میں ہیں. چار چیزیں لوازمات نبوت میں. سب سے پہلی چیز وہ ہے بشر ہونا. کہ سب سے پہلی چیز ہے بشر ہونا. کہ ہدایت کے لیے جو آئے گا کس کی ہدایت ہے؟ انسان کی ہدایت ہے. اور انسان کی ہدایت کے لیے کس کو آنا چاہیے؟ جس کے اندر چند باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ مانوسیت ہونی چاہیے. کہ مانوسیت ہو. اور مانوسیت کس سے ہوتی ہے؟ مانوسیت اپنی جنس سے ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں شکاریوں کو کہ بٹیر کا شکار کرتے ہیں تو کس کو باندھتے ہیں نیچے؟ بٹیر کو باندھتے ہیں تاکہ بٹیر اس کی کشش میں جو ہے وہاں آئیں. کبوتر بازوں کو دیکھیں. کسی کبوتر کو اڑنا سکھانا ہو کس کو اڑاتے ہیں؟ کبوتر کو اڑاتے ہیں, اس کے ساتھ پھر اس کو اڑاتے ہیں. تو جنس کے ساتھ مانوسیت ہوتی ہے. تو لہٰذا جب جنس کے ساتھ مانوسیت ہے, ہدایت کے لیے مانوسیت ہونا ضروری ہے اور مانوسیت کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے. تو اس لیے بشریت. اور دوسری وجہ کہ نبی جو ہے وہ نمونہ عمل ہے. اور نمونہ عمل کون بنے گا؟ جس کے تقاضے میرے جیسے ہوں گے تو نمونہ عمل بنے گا. اگر تقاضے میرے جیسے نہیں ہوں گے نمونہ عمل کیسے بنے گا؟ تو اس کے لیے لازم ہے کہ رسائی آسان ہو, مانوسیت ہو اور تقاضے یکساں ہوں. تین باتیں میں نے گزارش کی کہ اس تک رسائی آسان ہو. اگر فرشتہ نبی بن کے آیا تو آج یہاں ہے, چند لمحات کے بعد وہ امریکہ پہنچ گیا, اب میری رسائی اس تک نہیں ہو سکتی. تو رسائی آسان ہو تاکہ اس سے میں رہنمائی حاصل کر سکوں. مانوسیت ہو کہ ایک ہی جنس ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ تقاضے یکساں ہوں. اگر فرشتہ ہے ہدایت کے لیے آیا ہے, اس نے کہا چلو کھڑے ہو تمہیں نماز سکھاتا ہوں, انہوں نے کہا اللہ اکبر کہہ کے اس نے نیت کر کے نماز کی نیت کر لی, ہاتھ باندھ لیے, اب اس کا تقاضا کوئی نہیں. جب تقاضا کوئی نہیں پیچھے والے سب کندھوں پہ اٹھ اٹھ کے روانہ ہو جائیں گے, لیکن اس کی نماز جو ہے وہ چل رہی ہوگی. تو اس کے لیے تقاضوں کا یکساں ہونا ضروری ہے. اب یہ تین باتیں تبھی ہوں گی کہ جب نبی بشر ہو. بشر ہوگا تو رسائی آسان ہوگی, مانوسیت بھی ہوگی اور پھر یہ کہ تقاضے بھی یکساں ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ کھدائی فرما رہے ہیں, ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا, انہوں نے اپنے مبارک پیٹ سے قمیص اوپر کی. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا پیٹ اندر کو دھنسا ہوا ہے, اس پہ پتھر بندھا ہوا ہے. کہ اللہ نے ان کو وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ دشمن کو ہماری بھوک کا اندازہ نہ ہو, تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس انداز میں رکھا. نبی علیہ السلام نے بھی زبان مبارک سے جواب نہیں دیا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک کرتے کو اپنے مبارک پیٹ سے اوپر کر کے دکھایا. انہوں نے دیکھا کہ حضرت کا پیٹ اتنا اندر کو دھنسا ہوا تھا کہ اس کے اوپر اوپر نیچے دو پتھر بندھے ہوئے تھے. اگر بشریت نہ ہو, جنس ایک نہ ہو, تقاضے یکساں نہ ہوں, تو پھر نبی ہدایت کا ذریعہ کیسے بن سکتے؟ حضرت آپ کو تو بھوک نہیں لگتی, آپ کو تو ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ضرورت ہے لیکن نہیں. جب اس بات کو دیکھا تو صحابی رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے ہٹے اور پھر جا کے کھدائی میں مشغول ہو گئے کہ حضرت کی جب حالت یہ ہے تو پھر ہمیں اس بارے میں اضطراب کی کیا حاجت ہے, یہ اضطراب کی کہاں ہمیں اجازت ہو سکتی؟ تو اللہ نے بہرحال انتظام وہاں فرما دیا. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کی اس حالت میں دیکھا تو گھر تشریف لے گئے. جب گھر تشریف لے گئے تو زوجہ محترمہ سے کہا کہ ان کا گھر قریب تھا خندق کے, پوچھا کہ کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور چار شیر آٹا ہے. تو وہاں سے آئے نبی علیہ السلام کے مبارک کان میں یہ بات کہی کہ حضرت بکری کا ایک بچہ ہے, چار شیر آٹا ہے, تو جتنے افراد مناسب سمجھیں لے آئیں. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ کہ جابر بن عبداللہ تمہارے ساتھی نے تمہاری دعوت کی ہے, اس کے گھر کی طرف چلو. اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گھر آئے پریشانی کی حالت میں کہ لشکر کجا کی بکری کا ایک بچہ, چار سیر آٹا اور یہ لشکر کیا ہوگا؟ آئے تو زوجہ مطہرہ نے پوچھا خیریت ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ کہا کہ ایسے نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا. جی میں نے بتا دیا. فرمایا کہ اعلان آپ نے کیا؟ نہیں. کس نے کیا نبی علیہ السلام نے اعلان کیا؟ فرمایا کہ اللہ ان کی زبان کی لاج رکھے گا, آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ فرق ہے آج کے دور کا اس دور کے اندر کہ وہ صحابیات رضی اللہ عنہم ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہیں اپنے شوہروں کے لیے. آج اگر تھوڑا بہت ہم ایمان پہ قائم بھی ہیں تو گھر والے ہمیں اس سے منحرف کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا. قوام اس کو کہتے ہیں جو مضبوط بنیاد پہ کھڑا ہو اور دوسرے کو بھی کھڑا کر دے. اور مضبوط بنیاد کون سی ہے؟ مضبوط بنیاد دین کی بنیاد ہے. ہم خود دین پہ قائم نہیں تو اپنے گھر والوں کو ہم کہاں دین پہ کھڑا کریں گے؟ تو کمزوری ہماری اپنی ہے جس کی وجہ سے وہ ہم پہ غالب ہو گئے. تو بہرحال میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ پہلی چیز لوازمات نبوت میں وہ ہے بشریت, اور بشریت کی وجہ یہ تین باتیں. دوسری چیز جو لوازمات نبوت میں سے ہے وہ ہے کہ معصوم ہونا عصمت, کہ معصومیت جو ہے یہ لوازمات نبوت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کو نبی بنایا جا رہا ہے اس کی بات حتمی اور یقینی ہونی چاہیے, قطعی ہونی چاہیے. اگر اس میں غلطی کا امکان موجود ہے تو اس کی بات قطعی نہیں ہوگی, ظنی ہوگی. اور ظنی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو تسلیم بھی کیا جائے, جبکہ نبی کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے. تو یہ قطعی ہے اور یہی بات اس کے آگے آ بھی رہی ہے. تیسری بات یہ کہ اس پہ وحی آئے, کہ اللہ کی طرف سے پیغام نازل ہو. اور چوتھی بات جو اس کے اندر ہے کہ کیسے پہچان ہوگی کہ نبی ہے یہ نبی نہیں, یہ پہچان ہوگی معجزات سے. تو لوازمات نبوت میں چار چیزیں ہیں: بشریت, عصمت, وحی اور معجزات. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فبعث اللہ نبیین, پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کن کو؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو. اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نبی وہ ہے جس کے اندر چھ باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک, بشر ہو, غیر بشر نبی نہیں ہو سکتا. نمبر دو, مرد ہو, عورت نبی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہا ہے, نبیہ نہیں کہا, عورت نبیہ نہیں ہو سکتی. تیسری بات یہ کہ اس کے اندر عصمت ہو. چوتھی بات کہ وہی آئے. پانچویں بات, پیغام پہنچائے. اور چھٹی بات, عمل کر کے دکھائے. یہ بات ذہن میں آ گئی. اس حوالے سے ایک بات ضمناً, کل ایک معاملہ چل رہا تھا اس حوالے سے یہ بات بھی عرض کر دوں گا. یہ شوشے کس انداز سے کہ حضرت ہمارا عقیدہ امامت, ہمارا عقیدہ امامت کہ ہم اپنے امام کو یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں. میرے محترم, جن لوگوں کا عقیدہ امامت ہے تو وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. اب آپ فرمائیں گے کہ کیسے؟ تو یہ بات میں نے ہوم سیکرٹری صاحب کے سامنے بھی سوال مجھ سے ہوا تو میں نے وہاں بھی عرض کیا. ایک مقدمے میں بلایا ہوا تھا میں, اور وہاں سربراہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو عقیدہ امامت والے تھے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا عقیدہ امامت یہ ہے کہ امام وہ ہے جو ما کانا وما یکون کی خبر رکھتا ہے, جو ہو گیا اس کی بھی خبر رکھتا ہے, جو ہوگا اس کی بھی خبر رکھتا ہے. یہ اس کو عالم الغیب ماننا ہے. اور یہ صفت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. تو یہ شرک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا امام وہ ہے کہ جو معصوم ہے اور اس پر وحی آتی ہے. تو نبی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر چھ باتیں ہوں. تو ان چھ باتوں میں سے چار باتیں وہ ہیں جو نبی غیر نبی میں مشترک ہیں: بشر ہونا, میں اور آپ بشر ہیں لیکن نبی نہیں, مرد ہونا, ہم بھی کہلانے کے لحاظ سے مرد ہیں لیکن نبی نہیں, پیغام پہنچانا, آج یہ مبلغین تبلیغ والے اللہ ان کو جل عظیم عطا فرمائے دنیا کے کونے کونے میں پیغام پہنچا رہے ہیں لیکن نبی نہیں, عمل کر کے دکھانا, بزرگان دین یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں, یہ خانقاہیں یا بزرگان دین یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں لیکن نبی نہیں. تو دو چیزیں ہیں جو نبوت کے ساتھ خاص ہیں, ایک ہے عصمت, ایک ہے وحی. اب ان کا امام کون ہے؟ ان کا امام وہ ہے کہ جو معصوم ہے اور اس پر وحی آتی ہے. اب وحی آتی ہے اور معصوم ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ نبی کا امتیاز ہے، امتیازی وصف ہے نبی کا. اور جو اس کا انکار کر رہا ہے وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی کہا تو ابھی ختم نبوت کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو معصوم کہا تو یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو صاحب وحی کہا یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے. تو یہی بات انہوں نے مجھ سے پوچھی ہم سے گڈی صاحب نے، کہ آپ نے کہا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معصوم مانے میرے نزدیک وہ کافر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ہمارے ہیں، تو آپ نے ان کے بارے میں کیوں کہا؟ میں نے کہا اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ذات اقدس اس امت کے اندر، اگر اس کو معصوم مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، تو پھر ان کے بعد والے کسی کو معصوم مانیں گے تو اس کے کفر میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے انبیاء کرام صلی اللہ کو بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ مبشرین و منذرین. اگر یہاں آپ دیکھیں کہ ان نبیین پر الف لام ہے، مبشرین پہ الف لام نہیں، منذرین پہ بھی الف لام نہیں. اگر الف لام ہوتا تو یہ صفت ہوتی، یہ الفاظ صفت ہوتے کہ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے نبی بھیجے. لیکن یہاں دیکھیں اس کے اوپر الف لام نہیں، تو یہ اس کی خبر ہے، حال ہے کہ ہم نے انبیاء کرام صاحب کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ یہاں فرمایا کہ دو سبب سے بھیجا، مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجا دو سبب، ایک ہے تبشیر، ایک ہے انذار. یہ دو سبب ہیں جس کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا. اب تبشیر کیا ہے؟ تبشیر ہے خوشخبری سنانا، تو وہ ان لوگوں کو جو مطیع اور فرما بردار ہیں، جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں، ان کو خوشخبری سناتے ہیں جنت کی، کہ دیکھو کہ تمہارے لیے آگے انعامات ہی انعامات ہیں. جب تمہاری موت واقع ہوگی، تمہاری روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، انتہائی خوبصورت شکل کے ہوں گے، اور تمہاری روح جب نکالیں گے اس وقت تم سے کہیں گے کہ اے یا ایھا النفس المطمئنہ، کیا ہے وہ شخص کہ دنیا کے اندر اللہ کے حکموں پر سکون دل کے ساتھ قائم رہا، تو نے اضطراب کا اظہار نہیں کیا، اب رب تجھے بلا رہا ہے، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، اپنے رب کے پاس چل اور اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. اب یہ خوشخبری کب؟ موت کے وقت کے اندر یہ خوشخبری. پھر فرمایا کہ یہ جو فرشتے آئیں گے اچھی شکل والے، روح نکالنے والے، ان کے ساتھ کثیر تعداد ایسے فرشتوں کی، اور اس کی روح کو ایک دوسرے سے کھینچتے ہوئے چلیں گے کہ یہ میں اٹھاتا ہوں، اس کا اعزاز مجھے حاصل ہونا چاہیے. یہ سلسلہ شروع ہو گیا کب سے؟ موت سے شروع ہو گیا. موت کے بعد تدفین ہے، تو یہاں سوال ہیں مر ربو کا، ما دینو کا، ماذا تقول لحاظر رجل، تین سوال، کہ تیرا رب کون ہے؟ اب یہاں یہ غور فرمائیں کہ جب اللہ نے پہلی بار انسانوں کو جمع فرمایا، وہاں نہیں فرمایا مر ربوکم تمہارا رب کون ہے، وہاں فرمایا الستو بربکم، اشارہ فرما دیا. یہاں نہیں فرمایا اشارہ، یہاں مر ربو کا تیرا رب کون ہے، کیوں؟ کہ دنیا کی زندگی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اس حقیقت کو پوری طرح واضح کر دیا، اب رہنمائی کی ضرورت نہیں، رہنمائی ہو چکی، وہاں بھی ہو گئی رہنمائی، دنیا کے اندر بھی رہنمائی ہو گئی، تو تیرا رب کون ہے؟ اب میں نے حاجت روا مشکل کشا دوسروں کو سمجھا ہے، ان کی جگہ پہ جاتا رہا ہوں، اولاد دینے والا دوسروں کو سمجھا، میں یوں گھومتا پھرتا رہا، میں نے اس کے حکم کو نہیں مانا، میں نے بڑی طاقتوں کے حکم کو مانا، اپنے اقتدار کے لیے ان کا اعلی کار بنا، جب میں نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا تو میں کیسے کہوں گا کہ اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے؟ ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ انسانی زندگی کا مکمل نظام، یہ دین ہے، اور وہ دین جو اللہ نے عطا فرمایا وہ اسلام ہے. اب آسان سی بات ہے کہ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، لیکن کون کہے گا؟ میری رسوم و رواج شادی کی غیر مسلموں کی، میرے ہاں وفات کی رسومات بھی غیر مسلموں کی، میرے ہاں زندگی گزارنے کے رسوم و رواج انداز غیر مسلموں کے، تو میں وہاں کیسے کہوں گا کہ میرا دین اسلام ہے؟ وماذا تقول لحاظ الرجل، کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت و شہد و ان محمد عبدہ و رسول، عبد کس کو کہتے ہیں؟ حکموں پر پورا پورا چلنے والا، رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام پورا پورا پہنچانے والا. کہ میں یہ کیسے کہوں گا کہ نبی اسلام تیرے حکموں پر پورا پورا چلنے والے اور تیرا پیغام پہنچانے والے ہیں جب نہ میں نے حضرت کی اتباع کی اور نہ میں نے حضرت کی بات کو قبول کیا، تو میرے منہ سے بات کیسے نکلے گی؟ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے جواب صحیح دیا ان کا کہا جائے گا کہ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، ہوائیں آ رہی ہوں گی۔ پھر قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، تمام کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا کچھ کچھ نصیب وہ ہوں گے۔ یہ وقت قبر سے نکلنے کا، جنت اور جہنم میں جانے کا 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس میں 1,000 سال حساب کتاب کے ہیں، 300 سال انتظار کے، 700 سال حساب کتاب کے۔ اس کے بعد کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہیں گے کہ اللہ کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا، یہ تو بہت طویل وقت ہوگا، یہ تو ایسے ہے کہ اتنی دیر میں جتنے میں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں یہ وقت تو اتنی دیر میں گزر گیا۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو جن پر یہ وقت کی کیفیت گزری ہے، تمہیں تو ہم نے خوشبو کی ایسی حالت میں کھڑا کر دیا تھا کہ تمہیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دیا۔ پھر قیامت کے دن کے اعزازات، اکرامات، پھر اس کے بعد جنت کے اندر داخلہ۔ فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک کام یہ کہ تبشیر، کہ ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک اعمال والے ہیں، اور نیک اعمال کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ نیک اعمال کے اندر عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ قبولیت والا عمل کون سا ہوگا؟ جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں، عقیدہ صحیح ہو، دوسری بات عمل شریعت سے ثابت ہو، میری اپنی مرضی کا بنا ہوا نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ نیت خالص ہو، رب کو راضی کرنے کی ہو۔ یہ 3 باتیں ہوں گی تو عمل قبولیت والا عمل بنے گا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تاکہ تبشیر دیں مطیع اور فرما بردار لوگوں کو، اور اس کے بعد فرمایا بمنذرینا، اور ڈر سنانے والے، انذار۔ انذار کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے تخویف، تخویف کہتے ہیں آنے والے خطرے سے ڈرانا۔ اسی طرح سے مختلف الفاظ جو ہیں اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں جن میں ایک لفظ انذار ہے، تو انذار کہتے ہیں ہمدردی میں ڈرانا۔ ایک ہے وعید، وعید کہتے ہیں دھمکانے میں ڈرانا، اور ایک ہے جو یہاں استعمال ہوا منذرین انذار سے، کہ یہ ہے ہمدردی میں ڈرانا، کہ یہ انذار ہے ہمدردی میں ڈرانے کا، دیکھو کہ تمہیں میں آگے کی خبر دے رہا ہوں، اگر تم نافرمانی کرو گے کس کا نقصان کرو گے؟ کہ رب کا نقصان تو ہے ہی نہیں، اس کو تو کوئی نقصان دے نہیں سکتا، وہ محتاج نہیں، تم محتاج ہو، تو لہٰذا موت سے ہی تمہاری مصیبتیں شروع ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے دنیا ہی میں مصیبتیں شروع ہو جائیں۔ سب سے بڑی سزا جو دنیا کے اندر ہے وہ ہے اطمینان قلب کا نہ ہونا، کہ دل کے اندر سکون نہیں۔ صدر ہے کس کا؟ ملک کا صدر ہے، اس ملک کا صدر ہے جو پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے، صدارتی محل کے اندر موجود ہے، ایک لمحہ سکون نہیں، خوف ہے کہاں، ہزاروں میل دور کے مجاہدین کا خوف سونے نہیں دیتا۔ سب سے بڑی سزا اس دنیا کے اندر اطمینان قلب کا نہ ہونا۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر اندہی مال و متاع والے، آپ نے یہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ بڑے بڑے سرمایہ دار ممالک کے اندر اوپر کی منزل میں کھڑے ہو کے ایک آدمی نے اپنی پوری دولت یا نوٹ ڈالر اوپر سے پھینک دیے، کہا کیا ہے، دماغ خراب ہو گیا، دماغی توازن، کہا کہ اس کی وجہ سے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس لیے پھینک رہا ہوں تاکہ سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو سب سے بڑی سزا اس دنیا کے اندر اطمینان اور سکون کا حاصل نہ ہونا، اور اطمینان اور سکون کب حاصل ہوگا؟ اطمینان حاصل ہوگا کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے اس کا دل مطمئن۔ تو اس کے بعد پھر موت کے وقت کا عذاب، اس کے وقت کی تکلیف، پوچھیں گے جو فرشتے کہ اب بتا جن عقائد میں تو تھا، جن اعمال میں تو تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں کہ عقائد بھی غلط تھے، مانتا ہوں اعمال بھی غلط تھے، فاصدہ کا واقوم من الصالحین، تھوڑے سے چند لمحات مجھے دے دو کہ یہ مال و متاع جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی تباہ و برباد کی ہے، اس پورے مال کو میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں۔ واقوم من الصالحین، چند لمحات تو مل جائیں جن میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ فرمایا کہ مہلت ختم ہو چکی ہے اور اب توبہ اور یہ اعتراف قابل قبول نہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, یا غریبون وجوہہم و ادبارہم, گرز ہیں ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کے پخانے کی جگہ پہ بھی مارتے ہیں. کہ اللہ نے یہ چہرہ مقدس دیا تھا کہ اس زبان سے, اس منہ سے تو کیا نکالتا, کلمات خیر نکالتا, تو ان اس زبان سے اس منہ سے کلمات شر نکالتا رہا, تو نے تو اپنے منہ کو گندگی کی جگہ سے بھی زیادہ گندا بنا لیا. تو لہذا دونوں جگہ پہ جو ہیں وہ چوٹیں پڑ رہی ہیں. پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے پھر بتایا کہ آگے کا معاملہ کس طریقے سے, پھر قبر کا عذاب کس طریقے سے. تو میں قبر کا عذاب کے یہ تین سوال, تین سوالوں کا جواب نہیں دے سکا. تو میں پھر گرزوں کی بارش ہوگی اور یہ ہوگا. اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ گرز کیسا گرز ہے. فرمایا اس کو اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جنات اور انسان زمین والے جمع ہو جائیں تو اس کو ہلا نہیں سکتے. ایک چوٹ اگر اس کی پہاڑ پہ پڑ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اب یہ گرز ہوگا اور یہ بد نصیب ہوگا. اور ایک گرز پڑے گا, 70 ہاتھ نیچے جائے گا, پھر اوپر آئے گا, پھر گرز پڑے گا, پھر نیچے جائے گا. پھر اس کے ساتھ سانپ, بچھو. فرمایا کہ بچھو اور سانپ کہ اگر ایک بار ڈس لے تو 40 سال تک اس کے ڈسنے کی تکلیف باقی رہے, اور یہ 70 سے لے کر 99 تک ایک ایک پر مسلط ہیں, اس کو ڈس رہے ہیں, تکلیف کی کیفیت کیا ہوگی. پھر قیامت کا دن, اس دن کی ذلت, پھر جہنم کا عذاب. تو ہمیں یہ ساری باتیں جو انبیاء علیہ السلام بتا رہے ہیں, کس لیے بتا رہے ہیں؟ خیر خواہی میں بتا رہے ہیں, اس لیے اس کو انذار کہا. تو اللہ نے انبیاء کرام السلام کو بھیجا خوشخبری سنانے کے لیے کہ اگر تم ان کاموں کو اختیار کرو گے تو اس لیے تمہارے لیے خوشخبری ہے, اور ڈر سنانے کے لیے خیر خواہی کا ڈر کہ دیکھو کہ تمہیں بتا رہے ہیں, بچ جاؤ. یہاں میں کھڑا ہوں, جا رہا ہوں, آگے مجھے کسی نے کہا کہ حضرت اس راستے پہ نہ جائیں, اس راستے پہ جائیں, آگے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں, لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ میرا محسن ہوگا یا میرا دشمن ہوگا؟ یہ میرا محسن ہوگا جو مجھے اطلاع دے رہا ہے کہ آگے خطرہ ہے, سیلاب کے آنے کا خطرہ ہے. تو اطلاع اعلان ہوتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے, فلاں بستی والے اپنی بستی چھوڑ دیں. اب بستی والے بیچارے کچھ چیزیں لے کے اٹھتے ہیں, کچھ چیزیں وہاں چھوڑ کے آتے ہیں, تو کیا وہ اطلاع دینے والوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ اطلاع دینے والوں نے ہمیں اطلاع دی؟ نہیں, بلکہ ان کے وہ ممنون احسان ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا. جب یہ دنیا کی تکالیف پہ خبر دینے والے محسن ہیں, تو جو آخرت کی دائمی زندگی کے بارے میں جو خبر دینے والے ہیں, آگے کے خطرات اور آگے کی تکالیف بتلانے والے ہیں, وہ کس قدر ہمارے محسن ہیں. تو میں کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے اندر درد دل رکھا, تفسیر بھی انہوں نے کی, انہوں نے انذار بھی کیا, اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے کتابیں بھی اپنی نازل فرمائیں, لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی, اس کو قبول نہ کیا. اور وہ لوگ جن کو یہ کتابیں دی گئیں انہوں نے اس کے اندر اختلاف پیدا کیا, اختلاف کی کیا صورتیں اختیار کی, اور پھر اللہ نے اس کے بدلے میں کیا نتیجہ ذکر فرمایا, تو اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم, صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے کہ جو انبیاء کرام السلام کی تفسیر پہ عمل کرنے والے اور انذار کو کی وجہ سے ہر تکلیف دے کام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو ان خوش نصیبوں میں بنا دے جن سے اللہ راضی ہو اور جن کا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين واجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره, ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب.